Matumaini yangu ni kheri kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Kuanzisha mazungumzo jumuishi kwa nia ya kurejesha wakimbizi wote nchini, kuimarisha demokrasia na kupambana na ukosefu wa ajira kwa kuajiri watu bila kuzingatia ukabila ni baadhi ya sera zitakazotekelezwa na muungano Burundi Bwabo iwapo utapigiwa kura katika kinyang'anyiro kinachotarajia nchini Burundi siku zijazo. Na wakulima wa kahawa waliojumuishwa ndani ya ushirika wa Yaga Ikawa ulioko katika tarafa la Matongo mkoani Kayanza wana wasiwasi kuhusu kushuka kwa mavuno ya zao hilo la kiwandani kwa sababu hawajapata mbolea za kemikali za aina NPK. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International katika ripoti yake linasema waasi wa M23 mashariki mwa DLC wanawatesa na kupora mali za raia wanaoishi eneo hilo. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uwimana, karimuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa kisiasa, ambapo kuanzisha mazungumzo jumuishi kwa nia ya kurejesha wakimbizi wote nchini Burundi, kuimarisha demokrasia na kupambana na ukosefu wa ajira kwa kuajiri vijana waliohitimu vyuo vikuu katika sekta ya umma ni baadhi ya nguzo za mradi wa kijamii ambao utatekelezwa na muungano wa kisiasa Burundi Bwaos iwapo utapigiwa kura katika uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi wiki ijayo. Kefani Bizi ambaye ni msemaji wa muungano huo aliongeza kuwa muungano huo wa kisiasa utakomesha ubadhilifu wa fedha za kigeni na utafanya kazi kwa kurejesha fedha zote zilizoibwa kwenye hazina ya serikali. Kwa upande wake, mara baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge, Thomas Imana mgombea huru aliyefahamika kwa jina la kisanii la Mkombozi aliahidi kupunguza ukosefu wa ajira kwa kuboresha mfumo wa elimu na kuzingatia uajiri bila zingatia ukabila. Anadai atakapopata nafasi ya kuwa bungeni, hoja za wananchi atakuwa kizitetea kwa lengo la kuboresha demokrasia nchini Burundi. Tumusikilize. Chachaguliwa cha kwanza ni kwamba lazima simamie umoja wa Burundi. Kwanza umoja wa Burundi unaanzia wapi? Na hasa sana kwenye vijana, taifa la kesho ambao ndo la leo pia. Jiulize sasa hivi kwenye katiba yetu 40% Watusi atakupata kazi 40%, eti Wahutu 60%. Sasa aje tutaamini kama unataka maendeleo, aje tutaamini mtu kama ni mchapakazi kwa sababu ya pua lake. Pua sio kipimo cha akili, pua sio kipimo cha uchapakazi. Tofauti na kupumua na kutoa kamasi, pua lina kazi nyingine. Kwa hiyo tunahitaji zile 40% iwe mtu mzima, 60% wawe vijana, kwa sababu nchi inapelekwa na vijana na wazee. Mzee anajua njia lakini hajui kuwahi, vijana hatujui njia lakini tunajua kuwahi. Kwa tukiweka huu umoja ndio nchi inaendelea. Mpango mwingine nao nifikiria sana kuhusu vijana. Vijana ni wengi sana, ili tuweze kusonga mbele lazima vijana wawe kazini. Kuna vijana ambao wanaendesha bodaboda, wengine wanaendesha baiskeli, wengine bajaji. Hawa vijana ikifika saa 12 eti kazi imesimama. Kijana anapokuwa ana muda wa kufanya kazi masaa mengi, mwisho wa siku ndio wengi wao wanaenda kufanya uhuni. Wanaenda kufanya uhuni. Kwa hiyo tunahitaji vijana watumike masaa 24, kwa sababu itasaidia hata serikali kupunguza vijana wasiokuwa na kazi, kwa sababu mmoja akitumika masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka jioni hata tumika masaa 24 aweze. Maana kuna mwingine kijana atatumika kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Maana kazi pikipiki moja itatumika vijana wawili. Kwa hiyo ni rahisi sana wa vijana kuwa kazini na maendeleo kuja ndani ya nchi, kwa sababu kwanza ni wengi. Cha pili pia ni kuwa na mpango sana wa ombea madeni, kwa sababu vijana wa Burundi ila niwe bodaboda nitakuwa uuze shamba au uuze mali aliyokuwa nayo. Lakini tunahitaji sana sasa hivi nchi ilipo, dunia ilipofikia, vijana wanakopwa pikipiki, analipa kidogo kidogo, sio mpaka auuze shamba lake, ile shamba lifanye mambo mengine. Kwa hiyo nahisi wakinipa hii nafasi mimi nitaombea, kwa sababu najua njia za kupita ili tuweze kupata hizo pikipiki. Ni kuongea tu na serikali ili niende kiserikali, nisiende kama Mkombozi, niende kama kiongozi, ndo atanielewa. Na kingine nacho ni angalia system ya elimu. Watoto wetu sasa hivi bado wanasoma miguu ya panzi. Hivi miguu ya panzi inawasaidia nini katika elimu yao, katika maendeleo? Maana si bora wangewafundisha kwamba kuku mmoja anakula panzi 10. Kwa hiyo si ukosa hela ya shule. Unaweza ukatafuta panzi wengi, ukatafuta mtu mwenye kuku wengi, ukamuuzia ili akupe kidogo. Ari kwa kisikika ni Toma Nzeimana maarufu Mukombozi. Na katika ukurasa huo katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi tunarejelea kwenye makatazo mbalimbali yaliyomo katika kanuni za uchaguzi zinazotumika nchini Burundi. Hizi ni pamoja na miongoni mwa mambo mengine mbinu za utangazaji wa biashara, michango ya pesa au aina hii, kushawishi upigaji kura na matamushi ya matusi na kashfa kwa washindani. Baada ya mapumziko kidogo tunaangazia habari kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Unasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Wakulima wa kahawa waliojumuishwa ndani ya ushirika wa Yagaika wa ulioko katika tarafa la Matongo mkoani Kayanza wana wasiwasi kuhusu kushuka kwa mavuno ya zao hilo, na wanadai sababu ni hawajapata mbolea za kemikali za aina NPK. Feliseni Bitanga, msimamizi wa shirika la Odeka husika na kushughulikia kilimo cha kahawa katika mkoa wa Kayanza, aliwahakikishia kuwa swala hilo linatambulika na taasisi tofauti za serikali ya Burundi bila kutoa maelezo zaidi. Kutoka huko Kayanza tunambatana naye Patrick Sengiumva. Wakulima wa kahawa wanaojikusanya katika shirika ya Gikawa lililopo tarafani Matongo mkoani Kayanza tuliozungumza wanasema kuwa mwaka huu hawakupewa mbolea za kurutubisha mashamba yao ya kahawa. Baadhi ya wakulima wa kahawa hao hununikia hali ya kuwa kuna mbolea za kahawa zilizotolewa kwa wakulima, na baada ya kipindi kisicho kirefu wakawakabidhi kurudisha mbolea hizo bila ya kupewa nyingine. Wakulima wa kahawa hao husema kwamba kama mashamba ya kahawa hayarutubishwi, mavuno hupungua kwani punje za kahawa hazivi mbivilivyo. Wakulima wa kahawa hao wanashirika wa Yagika wa tarafani Matongo huiomba serikali ya Burundi kuvalia njuga swala hilo la uhaba wa mbolea za kurutubisha mashamba ya kahawa na dawa nyingine zinazotumiwa kwa kuwaua wadudu wanaoshambulia miti ya kahawa. Felicien Bitanga, msimamizi wa idara inayohusika na kuiendeleza kahawa nchini Burundi, Odeka kwa fupi wa Kifaransa, mkoani Kayanza, atuliza nyoyo wakulima wa kahawa hao kuwa serikali ya Burundi huahidi kuwa suluhisho la kudumu kwa matatizo hayo itapatikana siku za mbele. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Tutoke huko kusini, tujelekeze huko kaskazini mwa nchi mkoani Makamba katika ukurasa wa kijamii, ambapo watumiaji wa bia zinazozalishwa na kampuni ya Blarudia ambayo hivi karibuni imekuwa adimu katika tarafa ya Mabanda mkoani Makamba wameamua kugeukia vinywaji vya aina vingine. Kwa bahati mbaya, wanahofia kuwa pombe hizo wanazotumia zinaweza kudhuru afya zao na amani ya nyumba zao. Mkuu wa kanda ya Makamba anadai kuandaa vikao vya uhamasishaji kwa wakazi kubadili tabia hiyo. Habari hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera kutoka huko mkoani Makamba. Baada ya mapumziko kidogo tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari zetu za kimataifa tuzianzie nchini Tanzania, ambapo serikali imeliambia bunge kuwa kupitia bodi ya kima cha chini cha mishahara kwa serikali binafsi inafanya utafiti wa kina kuhusu viwango vya mishahara ambayo utajuisha pia wafanyakazi wa majumbani. Naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu Patroclus Katambi alitoa kauli hiyo wakati akijibu swali la mbunge wa Gambo Musa Mari Sahim aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kuandaa kanuni takazoweka kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi ndani ya Tanzania. Tumusikilize, sauti yake ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim, mbunge wa Gando, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali inatambua umuhimu wa wafanyakazi wa majumbani na hivyo imeendelea kuweka kanuni tajwa. Mwaka 2022 kupitia tangazo la kima cha chini cha mshahara namba 687, serikali iliweka kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi ikiwemo sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Kwa mujibu wa sheria, tangazo hili lina dumu kwa miaka mitatu, na hivyo kwa sasa serikali kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea kukamilisha utafiti wa kima kipya cha chini cha mshahara ambacho pia kitajumuisha sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Nashukuru sana kwa majibu yenye kutia matumaini ya serikali, lakini ni dhahiri kwamba wafanyakazi wa ndani wanaendelea kunyanyasika sana kwa asilimia kubwa. Wafanyakazi hawa unakuta wanafanya kazi usiku mchana mwezi mzima na kiwango anacholipwa hakiridhishi. Nafikia mahali mtu ambaye anamfanya kazi huyo ana kipato zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, lakini mfanyakazi huyo anapokea si zaidi ya shilingi 60,000. Huu sio utu, hii ni biashara utumwa ambayo imeshapitiwa na wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako, ningeomba sasa serikali iangalie hili jambo serious, kwa sababu unyanyasaji unaoendelea majumbani ni mkubwa sana na ndugu zetu wanaumia sana. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali hilo zuri na kuonyesha kujali hasa kwenye manyanyaso ambayo yanafanyika kwa wafanyakazi wa ndani. Hata hivyo, serikali yetu imekuwa na sheria, ukiacha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusiana na haki na usawa wa kazi kwa mujibu wa ibara 23, lakini pia kuzuia unyanyasaji na ubaguzi kwa mujibu wa ibara 12 na 13 ya katiba. Vivyo hivyo tunayo sheria ya kazi, Mheshimiwa Naibu Spika, sheria ya ajira na mahusiano kazini, ambayo inatoa mwongozo wa namna gani kazi ziwe za staha, lakini pia kuwe na sehemu afya na usalama mahali pa kazi kwa maana ya msingi hiyo. Na kwa kufanya hivyo, kwanza kwenye eneo la malipo tunayo amri ya kima cha chini cha mshahara ambayo tulitunga na kuitoa mwaka 2022, na pia sambamba nayo tuna utaratibu sasa ambao tumeanza kwenye hatua ya kusaini na kuratify conversion namba 189 ambao ni mkataba wa kimataifa ambao utazungumzia kuhusiana na sasa uwepo wa haki za wafanyakazi wa majumbani. Mojawapo ya haki zinazoangaliwa ni pamoja na masaa ya kazi, kuwa na mikataba ya kazi, lakini pia kuhakikisha kwa wakati wote wanapata haki na stahiki zao na malipo yanayostahili. Na masuala ya unyanyasaji, Mheshimiwa Naibu Spika, yamekuwa kijitokeza. Wapo wafanyakazi wa ndani ambao wanapewa ujauzito na kufukuzwa, wapo wanaonyimwa chakula, wapo wanaofanya kazi masaa yote. Hayo yote tumekuwa tukiangalia na kuyazingatia kwa kutumia sheria yetu ya kanuni za adhabu sura namba 16. Na kwa hatua hii ya kwenda kufunga mkataba huu kupitia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na jitihada kubwa zinazofanya na Wizara ya Maendeleo ya Jamii chini ya Gwajima Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia nikitambua kazi kubwa inayofanywa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi kupitia Mama Chatanda na wabunge wanawake, wamekuwa pionia wa kupigania haki za wafanyakazi wa majumbani wa kike na kiume kuweza kuhakikisha kwamba haki zao na stahiki zao wanazipata kwa mujibu wa sheria. Na nchini DRC, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International katika ripoti yake linasema waasi wa M23 mashariki mwa DRC wana watesa na kuwatowesha pamoja na kutekeleza mauaji ya wale inalo wazuria. Shirika hilo linasema limerekodi vifo vya watu wanne ambao walifariki wakati walizuriwa na wasi wa M23 baada yao kuteswa. Kulingana na shirika hilo, visa hivyo vya uteshaji vya watu wanaoshukriwa na wasi wa M23 hadi kufa viliripotiwa katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wasi hao. Ripoti hiyo ya tarehe 27 ya mwezi Mei inaonyesha namna wasi hao wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda watatekeleza ukiukaji wa haki za binadamu katika vituo wanavyotumia kuwashikilia watu wenye mji wa Goma na Bukavu katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge, ndakumana sina raziada kasoro kukuaga. Kwaherini.